Radio 1. Middernacht, het begin van woensdag 17 april. Sydney Dijkers met het NOS-journaal. De Groninger Bodembeweging is blij en opgelucht dat de gaskraan in Groningen definitief dichtgaat. De Eerste Kamer stemde afgelopen avond in met een wet die die sluiting regelt. Er is door Groningers jarenlang voor gestreden. De beweging roept Groningers daarom op om vrijdag de vlag uit te hangen om het te vieren. Ook demissionair staatssecretaris Veilbrief is blij dat de wet definitief door de Eerste Kamer is aangenomen. Daarmee krijgen Groningers de zekerheid die ze verdienen, schrijft hij op sociale media. De buitenlandministers van de landen in de EU willen met nieuwe sancties komen tegen Iran na de aanval op Israël afgelopen weekend. De ministers vinden ook dat de EU Iran in de toekomst moet kunnen straffen voor het leveren van wapens aan strijdgroepen in het Midden-Oosten, zoals Hamas en Hezbollah. Ook Amerika werkt aan nieuwe sancties tegen Iran, die zijn vooral gericht op de olie-export uit het land. Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain hebben de halve finales bereikt in de Champions League. Dortmund won thuis met 4-2 van Atletico Madrid. En dat was genoeg om de nederlaag in de eerste kwartfinale goed te maken. Paris Saint-Germain versloeg Barcelona met 4-1 en poetste daarmee de 3-2 thuisnederlaag weg. Als het aan de organisatie ligt, moeten in de toekomst nog veel meer hardlopers mee kunnen doen aan de Marathon van Rotterdam. Afgelopen zondag stonden 17.000 mensen aan de start, maar er stonden bijna net zoveel mensen op de wachtlijst. De organisatie gaat daarom kijken of er binnen een paar jaar 30.000 lopers mee kunnen doen. Het weer, nu nog droog, bij 1 tot 5 graden. In de loop van de nacht komen er vanuit het noordwesten opnieuw buien over. Overdag is het bewolkt, met soms een bui, maar soms ook zon. En het wordt maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De donkere kamer is de plek waar alles even stilstaat. Waar ik kijk hoe dingen weer opnieuw betekenis krijgen. Dit zijn de woorden van mijn gast van vannacht. Uitgesproken op het toneel in een zogeheten live foto-expositie. Ahmed Polat is daar als een museumgids en vannacht zit hij bij me in de studio. Mijn gast is fotograaf en filmmaker. Hij was fotograaf des Vaderlands, werkte onder andere voor Rolling Stone, The New York Times en Paris Match. Hij won als eerste Nederlander de ICP Award. Hij was creative director voor de Turkse Folk. Hij exposeerde in het Stedelijk en het Rijks, maar ook in Istanbul Modern. En hij is hoofdredacteur van Omroep Human. En alsof dat allemaal nog niet genoeg is, staat hij nu dus op de planken. Met meer dan 1000 woorden. Samen met Rashif El Kaoui vertelt mijn gast in deze meeslepende voorstelling zijn levensverhaal. De donkere kamer is waar hij kijkt hoe dingen weer opnieuw betekenis krijgen. Op het podium weet hij alles van betekenis door te geven. Ahmed Polat is geboren in Roosendaal in 1978. Welkom. Wat een mooie introductie. Dank je. Nou ja, jij bent dus, het is een live foto-expositie. Jij bent een soort museumgids. Jij doet de rondleiding. Maar af en toe ben je ook een beetje de supposed. Want Rashif mag niet overal aankomen. Ja, zo lijkt het er wel op, hè? Ja, Rashif zoekt wel de grensjes op, ja. Maar dat maakt het ook leuk om met hem die grenzen op te zoeken. En hoe je zo'n vertelling ook gewoon interessant en boeiend houdt natuurlijk. En er zitten ook mooie stukken in waar die grenzen ook heel helder worden uiteengezet. Van waarom ze er zitten. Ja, jouw grenzen. Ja, ook de grenzen van wat je kan vertellen. Dus wat ik... hoe zeg je dat? Gewoon van het spel. Het met elkaar opzoeken van hoe maak je nou een vertelling? Wat gaat over beeld? Je kijkt ernaar en toch kan je niet alles zien. En dat vind ik toch wel een heel mooi gegeven. Ja, maar ook een moeilijke. Ja, maar daar hou ik van dat soort uitdagingen. Maar dat had je vast wel in de gaten. Zoiets dacht ik al. Ja. Hoe is het een voorstelling over jezelf? Oh, dus in eerste instantie vreselijk gewoon om dat te doen. Omdat je eigenlijk gewend raakt aan het medium waar je in opgroeit. En dus als je in mijn fotografie afgestudeerd, ook met film, maar ik was vooral fotograaf. En na Sint-Joost ja, ga je tentoonstellingen maken. Dat vind ik dan al heel spannend. Hè? Hoe doe je dat goed? Hoe neem je mensen mee in de beleving? Hoe ga je verhalen vertellen in een ruimtelijke context, in de White Cube? Ja, dan raak je gewend aan de cultuur van de beeldende kunst, van de musea, van de galeries, van de, ja, de manier van werken. En na zoveel jaar denk je dan toch van nee, ik moet het anders gaan doen. En theater is heel ver weg van wat ik gewend was. En ja, ze zeggen wel eens, je staat echt met je billen bloot. En zo voelde het wel, ja. Ja. Maar geen spijt? Oh nee, soms wel. Maar dat was puur vanwege hele praktische redenen. Maar als ik gewoon kijk nu naar de voorstelling. We zijn nu net een week aan het spelen. We hebben nog maar 4 keer op het podium gestaan. Als ik nu al kijk wat deze voorstelling al terug heeft gegeven. Praktisch, inhoudelijk, qua inzichten, maar ook vanuit het publiek. Dan denk ik bij mezelf van ja, dit was echt de moeite waard om te doen. En dan kom je af en toe jezelf tegen, maar dan is dat ook oké. Je komt jezelf enorm tegen. Het kan niet anders. En dat is ook ja, wat ik met Recif wel heb afgesproken. Zo van, we spreken dingen af, het is veilig, maar we zoeken wel de grens op. Het moet niet saai worden. Ook, dus het moet niet kabbelen. Wees niet te lief. Recif is namelijk een enorme, vriendelijke, Vlaamse, Marokkaanse jongen die heel vriendelijk kan zijn. En ik zei, ik ben dan echt de botte Nederlander die zegt van, kom op, je mag wel wat harder met me omgaan. Ja, nee, dat gaan we ook zeker doen. Maar het gebeurde ook echt. Maar dat zit hem dan in nuance, in woorden en in spel. En ja, ik zeg ook letterlijk tegen Recif, ik ben geen acteur. En toch, ja, moet je daar staan. En acteren ook. Ja, je moet een stuk, moet je toch spelen. Ja, ik noem het spelen. En er zitten stukjes improvisatie in. Die gaan de ene keer links, de andere keer rechts. Dat weten we nog niet. Maar dat vond ik, ja, dat houdt me wel. Dat vind ik dus heel spannend. Ja, dat snap ik. Ja, het spannendste wat ik eigenlijk vind is niet de improvisatie. Dat vind ik heel leuk. Want dat kan alle kanten op gaan. Dat zijn we, ja, hoe zeg je dat? Staan we gelijk in. Wat ik heel spannend vind is gewoon, haal ik mijn cues, vergeet ik mijn teksten niet. Gewoon het vak. Gewoon het vak zelf. Ja, je zit een gedeelte, ben je gewoon ook met het vak bezig. Dat je het publiek toch in die beleving laat geloven. Dat je in die donkere kamer zit. Ja. Ja. De voorstelling begint in 1999. In Turkije. Want nou ja, daar was een aardbeving. En jij was daar op dat moment. Ja. Kwam je vaak in Turkije? Ik was net begonnen. Ik denk dat ik 17, 18 was of zo. Toen ik voor het eerst echt in mijn eentje naar Turkije ging. En ik was net, ik studeerde op Sint-Joost. Ik zat in mijn tweede of derde jaar. Ik begon me net meer bewust te worden van het feit dat ik misschien wel een verhaal te vertellen had. En dat het verhaal niet in Nederland lag. Op dat moment. Want je hebt een Nederlandse moeder en een Turkse vader. Ja. En dus die Nederlandse kant had ik wel in mijn eerste jaar op Sint-Joost onderzocht. De kant van mijn oma, de kant van mijn moeder. Een klein dorpje in Feyenaard. Naoorlogsgezin. Weet je, gewoon dat soort dingetjes. Maar ja, daar was ik mee opgegroeid. Dat kende ik wel, dacht ik, op dat moment. Maar die hele Turkse kant begreep ik niet. En iedereen bleef vooral daar vragen over stellen. Van hoe zit dat dan? En maar ben je dan dit? En ben je dan zo, hoe ga je daarmee om? En toen dacht ik bij mezelf, oké, ik zal hier wel antwoorden op moeten gaan vinden. Dus ik ga er nu zelf heen. Ik ga er werk over maken. Dus voordat dat hele identiteitsvraagstuk helemaal hip en happening was in de beeldende kunst, ja, voelde ik me gedwongen om dan zomaar in mijn eentje dat uit te gaan vogelen wat het dan was in die tijd. Alleen voor de en je was ook een jongen die eigenlijk de hele dag, vertel je, met zijn camera op zijn buik rondliep. Gewoon als een soort dagboek maakte jij foto's. Ja, dus ik was daar in die zomer om eigenlijk verslag te leggen van het leven daar. Om te begrijpen wat er speelde. Om te bekijken of ik daar ook fotografisch iets mee kon. Nee, dus mijn Turks was niet goed genoeg. Ik sprak de taal niet helemaal. Het was vooral non-verbaal. En kan ik me dan over die straten heen toch connecties maken, banden leggen met mensen, of verbanden leggen in beeld. En dat vond ik gewoon heel spannend. Ja, nou, die aardbeving die vaagde dat hele idee in één keer weg. En op dat moment sta je dus gewoon tegenover een enorme ramp. Waarin heel veel mensen hun leven hebben verloren. Vrienden kwijt bent geraakt. Decennia lang op plek hebben gewoond waar je eigenlijk als kind bent opgegroeid. En dat is allemaal weggevaagd. En dan, hoe verhoud je daartoe? Wat doe je daar dan eigenlijk als kunstenaar, als fotograaf die net denkt te beginnen? Dat was een enorm dilemma. En je kwam daar eigenlijk achter dat fotojournalist, dat zit niet in je. Nee, ik heb het hele verhaal doet zich ook voor in de voorstelling. Dat zijn van die belangrijke sleutelmomenten in je leven waarop je denkt van, volgens mij moet ik een ander pad bewandelen. Ik weet niet welk pad ik ga bewandelen, maar dit is het hem gewoon niet. En er waren heel veel voorbeelden van waarvan ik dacht van, misschien. Weet je wel, op mijn opleiding zaten docenten die wel zeiden van dat hele straatfotografie, documentair, dat ligt jou wel. Nee, ga die kant ook een beetje op, zoek dat op. Maar dat journalistieke merkte ik gewoon van dat is te veel, gewoon dat jagen. Ja, want jij vertelt, op een gegeven moment komt het nieuws dat er iemand onder het puin ligt en die daar misschien onder vandaan gehaald wordt. En jij gaat daarheen met je camera. Ja. En je bent niet de eerste en niet de enige. Nee, dat is. Dus. Zoals ik de weken daarvoor rondliep en in mijn eentje in Turkije. Dit is het gebied rond de Marmeren Zee van Istanbul, Izmit, Gölcük, Yalova. Dat is allemaal een uur van Istanbul vandaan. Het zijn allemaal een soort van vakantiesteden. Vooral Yalova was echt een buurt waar mensen gepensioneerden, zeg maar, huisjes hadden. En daar had ik altijd mijn zomers, deed ik daar vakantie. Met mijn neefjes en speelden we aan het water en dan gingen we naar zee. En dat hele gebied, dat was voor mij bekend. Alleen na de aardbeving van 99 was het gewoon totaal weggevaagd terrein. En dan kom je dus in die hele harde realiteit terecht van en mensen die aan het overleven zijn, mensen die tentenkampen opbouwen, mensen die hulp bieden, maar ook mensen die gewoon hun werk doen. Ik snap dat nu wel, maar op dat moment voelde dat echt als. Je noemt ze aasgieren. Ik wou het woord niet gebruiken, anders doe ik de voorstelling helemaal na. Maar ik noemde het aasgieren, ja. Het voelde voor mij als iets van, dit is een industrie, dit is een manier van werken. Journalistiek gezien, er moet verslag gelegd worden. Maar dat dan 150 mensen om zo'n, opgraving staan te wachten tot iemand uit die pijn komt. Ja, dat vond ik wel heel confronterend. Ja, en je vertelt dat er twee dingen tot je doordringen. Eén, als het op je pad moet komen, dan komt het. En twee, ik ben nog te veel met mezelf bezig om iets te betekenen voor anderen. Ja, dat laatste, dat realiseerde ik me toen heel erg. Zo van, wil ik ruimte hebben om hier überhaupt aanwezig te kunnen zijn, dan moet ik echt met mezelf aan de slag. Want zo kan je geen recht doen aan de situatie. Ik kan geen recht doen aan de situatie. Ik kan niks doen als maker. Het materiaal wat ik hier schiet heeft helemaal geen. Niemand zit erop te wachten. Ik was nog geen journalist bij een krant of ik was niemand in het vakgebied. Dus wat doe ik hier eigenlijk? Dus dat was voor mij ook wel het besef van. Als je dit doet, dan moet je het gewoon volledig gaan doen. Maar om daar te kunnen komen. Moest ik eerst bij mezelf aan de slag gaan. Ik had helemaal geen ruimte binnen mezelf als mens. Ik was een jongen die nog op zoek was naar van waar hoor ik nou eigenlijk thuis? Wie ben ik hier eigenlijk nog? En als je die vraag op dat moment stelt, dan is één ding duidelijk, dat je niet daar moet zijn om dat werk te gaan verrichten. Dus ik ben me eigenlijk vooral bezig gaan houden met misschien een meer particuliere aanpak. En dat was het verslag leggen van wat ik daar meemaak en hoe ik daar misschien mensen tegenkwam. En op een gegeven moment maakte ik vrienden. Mensen, jongeren van mijn leeftijd, 18, 19 jaar studenten die daar bezig waren met een gaarkeuken. En dan ging ik daar gewoon in meehelpen. En dat waren allemaal tijdsgenoten. Dus ik maakte eigenlijk foto's van hen die daar gewoon ook aan het meehelpen waren. En met hun die verhalen delen, ervaring delen van. Wat dat nou met hun heeft gedaan, waarom zij hier waren, dat hielp mij enorm. Ja, je besloot ook, ik ga nooit jagen. Ja. En fotograferen is gewoon opkomen dagen, er zijn. Dus ja. Steeds maar weer terugkomen. Ja. Ja. Er is iemand die wel heel lang met mij heeft meegewerkt en die zei altijd van, ik zie jou nooit rennen. Zelfs als de trein bijna vertrekt. En het is misschien wel iets wat ik toen heb besloten van, als ik hem moet missen, dan mis ik het. Als ik er ben, dan ben ik er. En dat helpt enorm. Dus er zijn is voor mij meer een state of being. Er aanwezig zijn. Openstaan voor wat er komt. Zien van wat er gebeurt. Ja, het is meer een innerlijke ruimte dan dat ik ga lopen rennen om iets te halen waarvan ik dacht, dit moet ik hebben. Ik hoef helemaal niks te hebben. Het komt wanneer het komt. Hoe was het om terug te komen? Want het is natuurlijk best wel heftig om op zo'n jonge leeftijd dit soort dingen te zien. Ja, dat was misschien nog wel het heftigste, denk ik. Terugkomen in Nederland waar ik en die hele ervaring niet kon delen. Mensen wisten natuurlijk dat die aardbeving daar had plaatsgevonden. En het leefde wel een beetje. Misschien niet zo heftig als een jaar geleden. Hè, de aardbeving naar Gaza, in de Gaza-antep. Maar toen ook waren er veel Turkse gezinnen, jonge tweede generatie die ook daar familie hadden verloren en daarover spraken. En ik kwam terug op een academie die eigenlijk gewoon bezig was met de nieuwe lichting afstudeerders. Dus ik kwam daaraan en ik moest eigenlijk gewoon aan mijn scriptie beginnen. En er is... Had je daar de ruimte voor? Oh nee, dat is natuurlijk niet. Nee, helemaal niet gewoon. Dat was echt. Dat hele jaar liep ik eigenlijk als een soort zombie rond op die afdeling. Ja, er werd wel gevraagd aan mij van hoe is het? Ja, goed. Oké. Okay. Ja, en door. Ja, dus over. Ja, misschien is dat van die tijd. Hè. We moeten niet kijken met de ogen van nu naar hoe het toen ging. Maar laat ik zo zeggen, de nazorg. Die was het niet. En men vond ook altijd misschien wel van ja, maar Ahmed redt zich wel. En dat is misschien wel iets te nadelen van mezelf. Dat ik altijd uitstraal van, I'll get it done. En, ja, dat kan een kracht zijn, maar ook een enorme valkuil. Ja, precies. En dat zal toen ook wel misschien wel zo zijn geweest van, oh, ik kan hier wel mee omgaan, want ik kan erover praten. Ik kan delen wat er gebeurd is. Maar dat betekent niet dat je weet, als 18, 19-jarige, wat je met die emoties moet doen. Wat je moet doen als je zoveel... Ik heb in één klap zoveel leed en zoveel verdriet en zoveel dood gezien. En de mensen in het mooiste van de mensheid, maar ook het lelijkste binnen een hele korte periode. En dat is ook een van de redenen waarom ik er nooit iets mee gedaan heb met het werk. Dat is gewoon in de kast gegaan. Het is gewoon letterlijk de kast ingegaan, ja. Denk je dat fotojournalisten genoeg begrijpen... Wat de impact is van hun werk op ons? Oeh. En je hebt het ook nu over de kijkers? Over de mensen? God ja, als ik nu... We zitten nu wel 25 jaar verder. En ik denk dat de hoeveelheid beelden die wij tot ons krijgen... en wat we zien en hoe we daarnaar kijken... ja, dat is soms echt een aanslag is. Qua hoeveelheid en ja, je wordt soms een beetje, ik noem het ook dat je murm wordt geslagen. En de kunst is dan toch om te zorgen dat je werk gaat maken, dat je fotografie kan maken, dat je toch de mensen meeneemt en uitnodigt om te kijken en raakt. Dus dat vind ik nog steeds de kunst. Hè. Goede fotografen weten heel goed, ook in deze tijd, nog steeds beelden te maken die misschien niet in eerste instantie, maar een tweede en derde een snaar raken bij mensen waarvan je zegt van god, dit laat me toch niet los. Maar ik denk dat ook heel veel mensen in het vak vanuit een soort jagende houding achter het beeld, met het beeld bezig zijn. Maar misschien heel weinig tijd hebben om te reflecteren over wat die beelden eigenlijk doen en wat dat betekent. Ik neem aan dat de vraag is die... Ja. Maar dan heb je ook editors. Je hebt ook mensen eromheen. Dus ons vakgebied is enorm aan het veranderen. Ik neem aan dat we steeds dat nieuwe perspectieven ook in organisaties krijgen die met beeld omgaan. Zodat er ook wordt gekeken van, hey, dat beeld wat je hier nu laat zien van deze of gene, dat betekent in misschien een andere context echt heel iets anders. Hoe bedoel je dat? Nou ja, dus in het begin, als jonge fotograaf, had ik gewoon een hoeveelheid helden. En ik keek heel erg naar de Magnum-fotografen van Kodelka. Was ik net een stuk over aan het schrijven nog. En Henri Cartier-Bresson en The Decisive Moment. Nou, als je dan wat ouder wordt, dan krijg je weer nieuwe helden. Winogrand, Larry Towel. Nou, het zijn allemaal mannelijke fotografen. Maar op een gegeven moment merkte ik ook van, nee, ik wil ook andere perspectieven. Dus dan ga je op zoek naar fotografen die, ja, die gewoon iets nieuws aanraken of iets en daarmee weer een hele andere kwaliteit kunnen aanboren die je nog helemaal niet gezien had, helemaal niet begrepen had, ook helemaal niet heb meegekregen. Dus Ara Güler was voor mij een fotograaf, een Turkse fotograaf van Armeense komaf. En ik weet nog heel goed dat ik zijn werk in Turkije had gezien liggen in de lokale boekenwinkel. En ik kwam daarmee terug op Sint-Joost ook toevallig en ik liet het werk zien. Ja, en niemand reageerde erop. Niemand had zoiets van, god, wat interessant werk. Of waarom vind jij het interessant? En ik dacht mezelf van, ja, maar dit is fantastisch gewoon. Zijn werk is enorm interessant. Hè? Dus hij speelt met het Westen, de Oosterse blik. Hij brengt dingen in verschillende culturen. Hij is Armeens, hij is Turks. Hij heeft van alles in zich. Daar identificeerde ik me dan ook wat meer mee. En men kon het niet zien. Men kon het niet begrijpen. Wat zei jou dat? Nou, dat het iets wat bij mij door de jaren heen steeds bewuster werd van, het is ook aan mij de taak om context te bieden voor het werk wat ik maak. Of context te bieden voor het werk wat ik interessant vind. Dus voor Ara Güler hebben we toevallig vorig jaar een hele mooie overzichtstentoonstelling gemaakt in het FOAM. En dat was een soort ode aan Ara Güler, want hij leeft niet meer. Ik heb hem wel later in mijn leven mogen ontmoeten. En die tentoonstelling heeft fantastisch gedaan. Met meer dan 60.000 bezoekers, geloof ik. En iedereen dacht van, ja, fantastisch. Fantastisch werk. Maar het heeft echt heel veel tijd geduurd om dat werk gewoon op een plek te krijgen. Een plek te geven waardoor je het ook kan zien en kan begrijpen. En dat, ja, dat merk ik ook bij mijn eigen werk soms. Ik denk mezelf van, ja, ik heb ook gewoon tijd nodig om het werk wat ik heb gemaakt, misschien wel 25 jaar geleden, om daar nu pas iets mee te doen waardoor ik het kan laten zien en dat het misschien begrepen wordt. Dus ja, gun jezelf tijd om daar aandacht aan te besteden. Om die context in te richten. En in plaats van dan soort mid-career tentoonstelling te maken, om dan te gaan zeggen van, weet je wat? Ik ga een theatervoorstelling maken. Totaal anders. Ja. In die voorstelling heb je het er ook over het is treurig gesteld met onze beeldgeletterdheid, zoals jij dat noemt. Ja. Wat is beeldgeletterdheid? Ja, dat is beeldgeletterdheid is dat je het visual literacy. Hè, daar haal ik het vandaan. Dus dat je beelden kunt lezen en ook kunt begrijpen vanuit meerdere context, meerdere referentiekaders. Hè. Dus ik ben opgeleid in beeldende kunst. Ik heb jarenlang tijd besteed aan tentoonstellingen, werk bekijken, fotografen ontmoeten, praten over beeld, werken aan beeld, wat beeld doet in verschillende contexten. Nou, dan bouw je dus op een gegeven moment een soort begrip op van, hey, dat beeld kan op een hele subtiele manier mensen een kant op sturen, een mening. En daar wordt heel veel gebruik van gemaakt. Bijvoorbeeld in de reclamefotografie of in de modefotografie. En ik vind het heel interessant om het mechanisme achter het beeld, om dat te begrijpen. En dat noem ik dan visuele, hoe noemen we dat? Visual literacy. En, dus kunnen we zeggen dat jij visueel hooggeletterd bent en de gemiddelde mens visueel laaggeletterd? Ik denk dat er heel veel talenten tussen zitten. Vanzelfsprekend. Maar het wordt ons niet geleerd om te kijken. Nee, het wordt ons veel te weinig geleerd. En ik merk ook hoe heftig het eigenlijk is dat we het niet meekrijgen. Dus hoe werkt beeld nou eigenlijk? We hebben echt wel bij bepaalde vakken, en ik hield heel erg van geschiedenis. Ik zat op het Norbertus in Roosendaal en ik had een Vlaamse docent. En die vertelde altijd van de geschiedenis is geschreven door de winnaars. Hè? Dus de overwinnaars die bepalen. Dat zei hij op een manier. En dan keek hij me aan met een soort glimlach. En dan keek ik hem aan zo van, wat bedoel je daarmee? Maar is het dan niet waar? En toen keek hij nog een keer en hij suggereerde van, nou, wat denk je zelf? Wat denk je zelf? Ik zeg, godsamme, wat moet ik hier nou mee als student? Maar dat bevragen van die bronnen, wie het heeft geschreven, waarom die persoon het heeft geschreven, of waarom anderen het niet hebben geschreven. Nou, daar zitten we. We zitten in een tijd waarin die vraag continu gesteld wordt. Van wat is nou de, hoe dit archief is ontstaan, maar waarom zit dat niet in het archief? Of waarom is dit verhaal nooit verteld? Of waarom doet dat verhaal er niet toe? Nou, dat vind ik een heel interessant gegeven. Daar heb ik zelf veel over nagedacht, veel werk over proberen te maken. Ik merk gewoon dat het, als je naar de opleiding, naar school kijkt, ja, handvaardigheid is weg. Maatschappijleer zal er misschien nog wel zijn. Dat maar is er nog. Is dat er nog? Zeker. Oh, gelukkig. Ook een van mijn favoriete vakken. Je denkt dat je er niks aan hebt, maar het is echt fantastisch, want je neemt het continu met je mee en het is super bruikbaar. Maar alle beeldende vakken of de verbeelding binnen bepaalde vakken, ja, is gewoon geminimaliseerd. Dus je leert bijna niet nadenken of reflecteren over dat beeld ook een taal is die we kunnen hanteren. En onze kinderen, hè, de nieuwe generatie, die communiceren gewoon continu in beeld. Ze zitten in beeld, ze gebruiken beeld, ze maken gebruik van referentiebeelden, van gifjes, van verschillende animatietjes, of ze pakken dingen die ze online hebben gezien. Er wordt de hele tijd met beeld gewerkt en gecommuniceerd. En er zit humor in, er zit een grap in, er zitten ook lelijke dingen in. Maar als je daar niet in meegenomen wordt, dan op een gegeven moment merk je gewoon van, hey, ik spreek deze taal helemaal niet meer. Spreken zij die taal wel? Want vroeger, zal ik maar zeggen, was een beeld. Nou ja, je kan inderdaad wel zeggen, ook beelden werden gemaakt door de winnaar, maar het gaf wel iets. Het was wel duidelijk. Het was in ieder geval een vorm van echt. Het was eenduidig misschien. Ja. Ja. Het was duidelijk dat dit is de schoonheid waar we naar moeten kijken. Bijvoorbeeld, ja. En of nu ook voor de weet je, het is ook een vorm van verslaglegging. Dit is er gebeurd. Ja. En nu wordt alles gemanipuleerd. Ja, alles wordt altijd gemanipuleerd. In de zin van, mijn moeder is katholiek. En ik weet nog heel goed dat ik met haar in de kerk zat in Feyenaard. En dan keek ik naar de schilderijen van onze lieve Heer Jezus Christus. De kruistocht. De kruistocht die daar, dat was verbeeld. En toen dacht ik al, ik kwam niet vaak in de kerk en ik was niet religieus gezind, maar ik vond het toch wel hele heftige beelden op zondagochtend. En fascinerend dat het daar aan de kerk ging. Daar worden natuurlijk enorme verhalen verteld en gesuggereerd. En die vertelling vond ik wel heel fascinerend. En dan kwam ik in Turkije terecht. En dan was daar weer een hele andere realiteit van vertellingen en andere vormen van verhalen die overgedragen werden. Dus ja, het is ook een stukje culturele bagage die je leert en die je met je meeneemt. En ik denk gewoon dat een jongere generatie die al veel meer in die beeldrealiteit leeft, ja, die is daarmee bezig. Die gaat daar een eigen vorm in vinden. Ik vind dat nog steeds een fascinerend gegeven. En ik probeer daar ook zoveel mogelijk een bijdrage aan te leveren om dingen te ontcijferen. Dus een van de dingen die ik probeer te doen, bijvoorbeeld op zondagochtend Buitenhof. Een programma waar ik. Daar leg jij foto's uit. Ja, daar probeer ik. Foto's uit te leggen. Probeer ik foto's uit te leggen. Maar ik probeer vooral eigenlijk gewoon vragen te stellen, zodat we weer, net zoals mijn Vlaamse geschiedenisdocent, wat denk je zelf? Of heb je het zo ook bekeken? Of is er een andere hoek om te bekijken van wat betekent dit nou eigenlijk? Of vanuit welke context is het beeld gemaakt? Dus ik probeer ook altijd contact te leggen met de fotograaf. Ik bel ze op via WhatsApp of via de bekende social media apps. Praat met ze over van hoe is dit tot stand gekomen? Waarom maakte je dit beeld? Of waar ben je überhaupt met dit onderwerp bezig? En ja, dat vind ik heerlijk om over na te denken, over te kletsen en dan proberen samen te vatten in 2,5 minuut, om dat voor de kijker thuis dan in ieder geval dat ze met een gedachte terugkomen of met een idee of met een inzicht van, oh ja, zo had ik het nog niet gezien. En dat alleen vind ik gewoon al heerlijk om te kunnen doen. En is dat te doen? Want je voorstelling heet meer dan 1000 woorden. Wat natuurlijk gaat over foto's. Ja. Kan je er tegenop praten, tegen een foto? Want zo'n beeld komt binnen en dat, ja. je vindt meteen van alles. Je ziet meteen van alles. Je denkt meteen van alles. Ja, ik denk dat... Kan je er tegenop praten? Is het nodig om te winnen? Is er, ik vind het vooral belangrijk, kunnen we met elkaar een gesprek over voeren? Een van de reacties die ik wel eens... Ik heb een paar keer gehad, ook bij Buitenhof, was dat mensen reageerden zo van, je mag een foto niet uitleggen. En dit heb ik ergens eerder ook gehoord, toen ik op Sint-Joos zat. Van, een foto moet het zelf vertellen? Een foto moet het zelf vertellen. En je moet het bij de kijker laten ontstaan. Ik zeg, maar je zegt aan de ene kant van, het is objectief, als je journalistieke fotografie zou gebruiken als standaard. Maar het is toch altijd subjectief? Waarom mag ik niet over een foto praten? Waarom mag ik niet een vraag stellen over van, waarom heb je deze gemaakt? Of waarom kies je die wel en die foto niet? Ja, ik vond dat gewoon hele relevante vragen. Alleen, ik heb heel lang ook meegekregen van, je mag het er niet over hebben. En dat vind ik toch een interessant gegeven. Ik vraag me af waar die gedachte vandaan komt. En hoe langer ik eigenlijk in het vak zit en hoe meer ik kijk naar fotografie, en hoe meer ik zeg maar aan het ontcijferen ben wat die fotografie in bepaalde archieven heeft gedaan, of wat bepaalde makers met hun werk hebben gedaan, merk ik toch dat daar een intentie achter zit. Dat er een verhaal achter het beeld zit van die maker. Een beeld is nooit per ongeluk. Nee. Er zit altijd een keuze achter. Er zit altijd een intentie achter. En er zullen mensen zijn die zeggen van, ja, maar het beeld van die en die camera's die hier gewoon 100 beelden schieten, en daar kies je. Zeg, ja, maar iemand edit het dan toch en laat toch aan jou zien dat dat het beeld is wat ze willen laten zien. Ik geloof dat Aarsman daar een heel verhaal over heeft gehouden. En die zal daar weer zijn eigen vorm aan geven. Maar er zit altijd een intentie achter het beeld. Ja. Ik ga alle mensen aan de andere kant van de radio, die pas later zijn ingeschakeld, nog even vertellen naar wie zij luisteren. Naast mij zit Ahmed Polat, fotograaf en filmmaker. Hij was fotograaf des Vaderlands, werkte onder andere voor Rolling Stone, de New York Times, Paris Match. Hij was creative director van de Turkse Vogue, veel geëxposeerd, hoofdredacteur van Omroep Human en nu ook acteur. Hij staat op de planken met meer dan 1000 woorden. Samen met Rashif El-Kaoui vertelt mijn gast in deze mooie voorstelling zijn levensverhaal. Ja, jij grapt dan altijd, zeg je, dat je van fijnaard, waar je vandaan komt, naar fine art ging. Ja. Nou, dat komt omdat ik... Oké, dit is een woordgrapje, maar... Jo. Ja, het is ontstaan omdat ik in het buitenland ben gaan wonen en ik moest uitleggen waar ik vandaan kwam. En toen zei ik van, ja, ik kom... In het Engels zei ik dan, I'm from fine art. Oh ja, I'm from fine art. Dus het was meer de grap van, ik kom uit de beeldende kunst. En vind ik een mooi poëtisch gegeven. Jouw moeder heeft gezegd, laat je door niks tegenhouden, ook niet door mij. Ja. Zou er reden zijn geweest om in fine art te blijven? Godsamme, nee. Sorry, dat zeg ik echt uit het diepste van mijn tenen. Ja. Daar hoef ik niet over na te denken. Nee, het heftigste is dat ik begrijp waarom mijn moeder het ooit tegen mij heeft gezegd. Ook vanuit haarzelf, vanuit haar beleving. Had zij weggewild? Ja, ja. Mijn moeder was heel creatief. Mijn moeder kon heel goed tekenen. En ik geloof dat ze ooit verteld had dat er een docent aan de deur was gekomen bij hun thuis, aan de Boerendijk in Fijnaard, om haar te vragen van, wil je alsjeblieft je dochter op de kunstacademie zetten? Ze is zo goed. En dat is niet gebeurd. En dat neem ik die persoon nog. Ja, ik neem ze dat nog steeds kwalijk dat ze dat bij mijn moeder niet hebben toegelaten. En toch in een tijd waar eigenlijk al veel meer vrijheden waren verworven. Voor veel vrouwen. Maar nog niet in Nederland, in Fijnaard. Maar nog niet in Fijnaard. En dat zeg ik ook altijd van, het is niet overal dat iedereen diezelfde vrijheden had. Zoals we in de stad hadden. Ja, vind ik echt zonde. Want ze heeft nog heel lang, en ik zie mijn moeder nog zitten, heeft ze cursussen gedaan waarbij ze dan 's nachts, 's avonds met een lampje boven de tafel, toen was ik al een paar jaar ouder, en toen zag ik haar gewoon met inkt een soort LOE-cursus tekenen. met cartoons nadoen. En er was echt gewoon met inkt bezig om zo goed mogelijk, zo dichtbij de tekening te komen die de opdracht was van die week. En dat deed ze met heel veel aandacht en met heel veel liefde en met heel veel geduld was ze daar dan mee bezig. En dat beeld dat zij onder dat ene lampje daar zat om dat nog steeds voor zichzelf te doen, dat raakt mij nog steeds. Dat vind ik nog steeds, dat doet iets met mij waarvan ik denk van, ik moet het meeste halen uit de kansen die ik heb gekregen. Voor haar ook? Ook voor haar, ja. Ja. Dat Feyenaard is als kind waarschijnlijk wel oké. Hoewel, Rajiv zegt in de voorstelling, het joch had een rotjeugd. Ja. Ja. Ja, dan moet je maar gewoon stoppen, zei ik tegen hem. Ja. Hij heeft mijn moeder ook gesproken, dat vind ik wel heel fijn. Dat hij iedereen om mij heen ook heeft proberen te benaderen. En hij heeft echt, denk ik, wel 3-4 uur met mijn moeder gekletst. Maar had je een rotjeugd in Feyenaard? Ja, als ik het dan moet opzommen. Ik probeer aan iets positiefs te denken, maar er zit weinig tussen. Buitenspelen. Dat soort dingen. Wegdromen. De eerste herinnering die ik had van toen ik was met een kleine trapfiets. Ik kon net met mijn benen op de grond. Daar zat ik op de trapfiets zonder trappers. Dus dan moest ik gewoon lopen met de fiets onder me. En ik weet nog dat ik het dorp uit ben gelopen met die fiets. En dan het dorp Feyenaard is niet zo groot. Maar voor een klein kind van 3-4 jaar die op zo'n trapfietsje dan de dijk opging. En dan op een gegeven moment uitkwam bij Heiningen. Dat is dan een dorpje 6 kilometer verder. En dat mijn moeder de hele dag met levensangst in haar borstkast had gezeten. Van waar is die kleine naartoe gegaan? Waar is die verdwenen? Want ja, er waren geen telefoontjes en niemand wist waar ik was. En ik kwam dan gewoon heel, dromerig weer terug. Aan het einde van de middag. En mijn moeder was alleen maar heel blij om mij weer te zien. Maar waar ben je geweest? En ik bleek dus gewoon heel het dorp uitgefietst te zijn. Ja. En dat zal wel iets geweest zijn wat al heel diep zat bij mij. Dat wegdromen op die dijken. Dat ik van Feyenaard naar Roosendaal fietste. Of van Feyenaard naar Oudenbosch. Dat zit een ander stadje of een dorpje vlakbij. Om dan s'avonds met de sterrenhemel terug naar huis te fietsen. En dan te dromen van, oh man, ik hoop hier ooit een keer weg te kunnen. Jouw vader is er gestrand. Ja, letterlijk. Ja, hij was vrachtwagen chauffeur met pech. Is dat de korte versie? Ja. Ja, dat is hoe het mij verteld is. Hij vlakbij heb je een dorpje wat Klundert heet. Voor de mensen in Brabant, die kennen dit hele gebied. Hè. Dit is natuurlijk gewoon een dorpje 6-7 kilometer bij Feyenaard vandaan. En daar zat een internationaal transportbedrijf, Reinaard Transport. Daar heb ik nooit goede verhalen over gehoord van mijn vader. Want die waren zeer opportun in die tijd. En mijn vader deed internationaal transport als een van de weinige chauffeurs die de routes vanuit Saudi-Arabië tot aan helemaal Portugal-Spanje wist te vinden. En het was ook in de tijd van gesloten grenzen. Het oosten van Europa was een soort, niet wilde westen, maar een wilde oosten. En Turkije was een soort ver weg land waar niemand heen ging. Het was een heel gesloten land in die tijd. En mijn vader die had een behoefte om ook Turkije te verlaten. En dit was zijn weg uit Turkije. En ging internationaal transport doen. Ja, en die heeft de wildste verhalen altijd verteld. Maar hij zei op een gegeven moment van, ik moet ook settelen, weet je wel. En toen had hij pech gehad met zijn vrachtwagen in Klundert. En dan moest hij daar wachten een paar dagen. En dan gingen ze naar de Kopermolen. En de Kopermolen was in Feyenaard. En dat was de enige dancing in heel de omgeving. En dancing was een oude versie van een disco. En je moet je voorstellen dat daar dan 3 van die mannetjes met mijn vaders vrienden en de medechauffeurs die dan met prachtig krullend haar en van die grote wijde pijpen en ik weet niet hoe die tijd die kleding allemaal genoemd, maar het waren enorme hippies. Maar ze zagen er wel heel erg charmant uit. Hè? En die kwamen dan daar in de Kopermolen van Feyenaard. Ik bedoel, van alle plekken in de wereld kom je daar terecht. Ja, en dan, mijn moeder zag eruit als een jonge versie van Nana Moscouri. Met lang, zwart, donker haar tot op de rug en een gigantische bril. Nog groter dan die van mij op dit moment, denk ik. En die raakte aan de praat met elkaar en is mooi verliefd. En, ja. En hij bleef? En hij bleef. Want het is niet dat zij ging. Nee. Ik moet altijd denken aan oude Turkse films. En later dacht ik van hoe kan mijn vader nou hier terecht zijn gekomen? Die man die sprak 7 talen, die ging heel de wereld over en dan bleef hij hier in Feyenoord hangen. Maar er werd altijd gezegd van Diana is een goede vrouw en het zou een goede vrouw voor jou zijn. En dan om gewoon mee te settelen en een gezin mee te starten. Maar hij wou haar denk ik vooral de wereld in meenemen. Dus hij had haar mee naar Turkije genomen op de vrachtwagen. En ja, van het een kwam het ander. Te vroeg getrouwd waarschijnlijk. Mijn moeder had hem misschien nog wel meer willen reizen. Maar mijn vader is uiteindelijk in Feyenoord blijven hangen. En kon hij daar met je aarden? Oh nee, helemaal niet, nee. Nee, maar die kon volgens mij sowieso op dat moment nergens hangen, aarden. Nee, dat was niet de plek voor hem om te aarden, denk ik. En hoe merkte je dat? Nou ja, ik ben opgegroeid. Dat was een van de referenties was van, had ik een goede jeugd? Nee, helemaal niet. Nee, het was toch heel erg raciale, beladen tijd. En hij was de eerste, ja, hoe zeg je dat? Een van de eerste buitenlanders in het dorp of in dat gebied. En was ook nog eens een flamboyante man. He, voor de mensen die maar doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Was hij het uiterste en het tegenovergestelde. Dus hij was helemaal niet van doe maar gewoon. Nee, toen maak juist contact en gaan met elkaar praten. En hij had een heel ander wereldbeeld. Hij was ook, ik zeg altijd van ja, het was niet het Turks-Nederlandse wat het verschil zo hard maakte. Het was het wereldse tegenover het hele lokale en kleine. Het kleine. Ja. Ja. En hoe ging hij daarmee om? Heel moeilijk. Ja, ik denk dat hij daar een eigen draai aan probeerde te geven. Ik heb hem in die jaren heel weinig gezien. Zeker in mijn jeugd. Ik heb nog wel beelden van hem in mijn hoofd. Maar niet... Ik weet nog heel goed dat de verjaardagen waren altijd het meest het ergste. Want dan had hij schapenvachten. Oh, dit is echt zo'n echt hilarisch ook voorbeeld. Je moet je voorstellen dat in de Vendert, dan als de verjaardagen... Want we waren in Feyenoord dan wel wat moderner, maar we waren ook nog wel heel erg gescheiden. De vrouwen zaten meestal aan de keukentafel. En de heren zaten in de woonkamer. En de vrouwen kwamen dan meestal wel een gebakjes brengen en een biertje rond. Kun je je voorstellen? Gingen dan biertjes doen. En mijn vader die lag dan met een ontblote borstkast. Sorry, ik zie hem nog liggen. Op een schapenvel die hij had meegenomen voor de verwarming. En die lag hij een beetje te vlieren, fluiten, verhalen te vertellen en er zich overal mee te bemoeien. Maar niet aan die tafel. Dus ik dacht, ik kan me dat echt gewoon voorstellen dat hij echt een vreemde eend in de bijt was, zeg maar. Ik las een verhaal in de Volkskrant over dat het ook een keer enorm uit de hand is gelopen met hem. Ja. Wil je daarover vertellen? Zeker. Ja hoor, dat carnaval ook een mooi ritueel wat wij in het zuiden ook hebben. Carnaval. Mijn ouders waren toen al gescheiden en dat scheidingsproces was best een uitgebreid, uitgemeten verhaal in ons dorpje. Zo groot is het dorpje, was toen niet, 1200 inwoners. Maar, De Turk ging scheiden, daar werd over gepraat? Oh, daar werd zeker over gesproken. En hij bleef wel, want dat vond ik wel heel bijzonder, hij bleef wonen in het dorp, ondanks de scheiding. Hij heeft er niet voor gekozen om een nieuw gezin te starten of ergens anders heen te gaan om te vertrekken. Op een of andere manier had hij in zijn hoofd van nee, ik zal aanwezig blijven. Of dat nou positief of negatief was, dat maakte dan dat, hè, dat was niet de vraag. Hij was er. Alleen hij, nogmaals, de man die hij is. Hij werd door twee heren hij was volgens mij erg verkouden en ziek tijdens carnaval in februari maand. En hij werd bij de lokale snackbar werd hij lastiggevallen door een aantal dronken heren uit de Vendert. En die hebben hem toen neergeslagen. Vanwege zijn achtergrond? Vanwege zijn achtergrond, ja. En hij werd ook uitgescholden en voor van alles nog wat uitgemaakt. En dat pikte hij niet, maar hij was ziek en werd neergeslagen. Dus, en niemand hielp hem ook. Dus hij vertelde ook van ja, niemand heeft me geholpen. Niemand heeft me bijgestaan. Dus ik kon niks doen. En hij is daarna opgekropen. En Heeft daar nog iets, een aanklacht voor gedaan, maar er is niemand die hem hielp daarin. Een jaar later komt hij diezelfde heren tegen. In dezelfde snackbar. En hij zag ze. Toen is hij, volgens mij in een soort een waan, is hij naar zijn appartementje gelopen en heeft hier een bamboemes gepakt en het recht in eigen hand genomen, laten we maar zeggen. De heren hebben het overleefd. Waarschijnlijk wel met een aantal littekens. En hij heeft daar ook voor. Hij is in eerste instantie is die gevlucht. Want zo slim was hij dan ook nog weer wel. En toen heb ik hem als 12-jarige gevraagd. Wil je alsjeblieft aangeven? Want de politie blijft bij ons alleen maar vragen waar je bent. Het zou fijn zijn als je jezelf aangeeft. Hoe was dat om aan hem te moeten vragen? Ja, als 12-jarig kind is dat nogal een volwassen vraag die je neerstelt bij je vader. Ik denk niet dat veel goeds heeft gedaan in onze relatie. Want zeker het was een soort verraad. Ja, aan de ene kant voel je verraad naar je eigen vader. Aan de andere kant ben je heel praktisch pragmatisch en zeg je van ik wil gewoon dat er weer rust in huis komt. En door wat er gebeurd is, of hij nou gelijk had, hè, tussen aanhalingstekens of niet, het recht in eigen hand nemen is nooit een optie. Nee. En hij heeft het ook gedaan en hij heeft er ook voor vastgezeten. Dus hij heeft zijn tijd ingediend. Ja. Wat een heftig verhaal. Sorry? Wat een heftig verhaal. Ja, je vroeg ernaar, dus ik dacht ik vertel het. Ja. Ja, ik vertel het niet zo vaak meer trouwens. Eigenlijk nooit, om eerlijk te zeggen. Want het doet zeer, of het doet hem geen recht. Ja, het doet hem ook niet. Doet hem ook geen recht, nee. Nee, nee, ik denk dat ik daar daarom eigenlijk heel weinig. Ik heb het wel eens geprobeerd, maar dan wordt het ook in kranten en dan wordt het gewoon heel erg sensationeler gemaakt dan het is. Dat vind ik jammer, want het doet hem geen recht en ook de mensen eromheen niet. Nog de mensen die hij iets aan heeft gedaan, of ze nou, of het nou wel racisme was of niet. Ik was er niet bij. Ik heb ze ook nooit meer gesproken, de desbetreffende heren. Volgens mij leven ze nog in Feyenoord. Dus ik heb ze niet opgezocht. En ik kan me op bepaalde momenten wel bij mijn vader, zeker in latere jaren, gewoon heel goed begrijpen dat er ook gewoon een grens is geweest. Als je getergd wordt, dat het dan op een gegeven moment. Ja, en niet alleen maar één keer, maar gewoon jarenlang. Ja, dat gaat in je lijf zitten. Ja. Ja. Niet, het is geen excuus, maar wel een verklaring. Het is geen excuus. Nee. Maar ik begrijp wel hoe het bij hem zo heeft kunnen ontstaan, zeg maar. Ja. Je zegt in de voorstelling dat je je vader goed hebt leren kennen door naar Turkije te gaan. Ja. Maar niet bij hem op bezoek. Nee, want hij leefde dus in de Vendert. Maar daar kon hij zichzelf niet zijn. Daar was hij niet de man die hij in potentie eigenlijk gewoon was. En hoe leerde jij hem kennen door daar in Turkije te zijn? Oké, dus diezelfde man. Dus dit is mijn eerste. Dus ik kan niet alles vertellen van de voorstelling, maar ik zal een anekdote vertellen van mijn eerste reis naar Gaziantep. Gaziantep is het stadje waar mijn voorouders vandaan komen. En hij is daar niet geboren, maar zijn vader komt er dus vandaan. En ik had gewoon een gevoelsmatig idee van ik moet de achtergrond van deze man proberen te begrijpen. Want ik snap niet wat hij in Feyenoord doet en waar hij vandaan komt. En hier in Nederland, gastarbeiders, allochtonen, dat soort woorden doen helemaal geen recht aan het soort mensen wat ik voor me heb. Het klopt niet met het beeld wat ik hier krijg. Dus ik ben op zoek gegaan naar mijn eigen bronnen om te kijken waar deze man nou vandaan kwam. En mijn allereerste reis naar Gaziantep was met de bus. Was na de aardbeving ook. Ik heb een kaartje gekocht. Ik had het naam van een dorpje waar hij dan vandaan kwam. En ik ben er naartoe gegaan. 14 uur in de bus gezeten. Uiteindelijk met heel slecht Turks hebben mensen mij de weg gewezen naar dat dorpje. En heb ik uiteindelijk het dorp gevonden waar hij vandaan kwam. Nou, dit wordt ook in de voorstelling verteld. Maar wat niet verteld wordt, was dat er ergens een moment is dat ik zijn oom ontmoet. En zijn oom is dus zeg maar, dus zeg maar een kind van zijn, nou, het is, zijn vader was een broer van hem. Mm-hmm. Zijn vader leeft niet meer, toen ook niet meer. En ik zag die man, het was een man die stotterde. Dus ik kon bijna geen gesprek met hem voeren. Maar mijn Turks was niet voldoende en zijn Turks dat haperde. En, maar we hadden altijd gewoon een begripvolle blik. En op een gegeven moment, na 2-3 weken, nam hij me wel eens gewoon bij hem. En dan zaten we samen te eten. En dan waren we gewoon stil bij me in elkaars aanwezigheid in zo'n dorpje. En ik maakte wat foto's. En ze vonden mij natuurlijk wel grappig. Want ik was de kleinzoon van een familielid, maar ze wisten niet wat ze met me aan moesten. En ik zag hem op een gegeven moment gewoon een beetje mijmerend voor hem uitkijken, liggend kijkend naar mij. En toen dacht ik van, oh wauw, dit is precies hoe mijn vader op die schapenvel ligt. Dat is zo, dat komt dus daar vandaan. En in één keer had ik vanuit het non-verbale de fysieke geschiedenis van die houding van mijn vader had ik gezien. Ik zeg van, nu weet ik waar het vandaan komt. Uit dit dorp. En ben je hem beter gaan begrijpen? Oh, enorm, Han. Echt aan alle kanten. Ik ben heel vaak terug geweest. Ik ben steeds meer dingen gaan zien. Ik ben de taal beter gaan begrijpen. En veel later, en dat is nog wel het mooiste, is zijn laatste reis met mijn vader was net voor corona. En toen heb ik de laatste reis met hem kunnen maken naar Gaziantep. En dat was de eerste keer dat we samen daarheen gingen. Hij is in die 40 jaar dat ik hem dus heb gekend, is hij nooit met mij daarheen gegaan. En ik wist niet waarom. Totdat voor corona, dat wist natuurlijk niet dat corona, maar dat was in oktober, toen zei ik van pa, we gaan nu naar Gaziantep. En ze zei, is goed, Ahmed. Regel jij de tickets? Ze zei, ja. Dat gaat makkelijk. Ja, joh. Maar dat was de eerste keer dat hij ja zei. Maar ik wist gewoon, nu moet je mee. En ik kwam hem ophalen op het vliegveld in Istanbul, want hij was al bij familie. Ik zeg, pa, we gaan samen daarheen. Ik ga je ook filmen en alles opnemen. Dus ik heb hem geluid opgespeld. Ik heb hem 9 dagen lang daar gefilmd. En elke ochtend bij het ontbijt deed ik het speldje om. En dan interviewde ik hem over, wat heb je gisteren gezien? Wat heb je meegemaakt? Hoe denk je daarover na? Wat vind je daarvan? En elke ochtend liep hij leeg en vertelde hij allemaal verhalen en dingen. En dan gingen we de dag in. Nou, dan ging hij weer mensen ontmoeten, locaties laten zien. Dus ik heb 9 dagen lang hem mogen zien en ervaren in Gaziantep. En mogen filmen en interviewen. En die film zou ik met hem af hebben willen maken. Maar toen kwam corona. Nou, en de uitkomst is dus dat mijn vader corona niet heeft overleefd. Jammer genoeg. En ik zal ooit die film afmaken. Maar hij is nog niet af. Wat moet er dan nog bij? Alle verhalen die ik nog meer van hem weet, maar die hij niet heeft kunnen vertellen. En dat ga ik nog wel doen. Mooi. Ja. Het is nog een laatste cadeautje van hem. Nog even iets anders. Jij bent op een gegeven moment ook in Turkije gaan wonen. Ja, klopt. En begrijp ik het goed dat het meer een keuze was uit, het was, je wilde hier weg. Ja, nog verder dan Feyenoord. Dus nog meer dan dat ik uit Feyenoord weg wilde, merkte ik dat op een gegeven moment ook hier gewoon het discours klaar was. Ik was al een paar jaar als fotograaf aan de slag, maakte tentoonstellingen, maar ik werd vooral gevraagd om migratievraagstukken. Of zou je de Turkse gemeenschap in dit stadje willen fotograferen? Of zou je de Turkse gemeenschap in dat stadje willen fotograferen? Dus ik merkte al heel snel van, ik word nu gevraagd vanwege mijn profiel. Ja, de metonymie noemen jullie dat. Ja. Dus dat was de pas pro toto van jouw Turkse deel is het geheel. Ja, is fascinerend, hè, als je dat dan uitlegt. Ik kan hoog en laag springen dat ik een Nederlandse moeder heb, maar niemand zal het over haar hebben. Niemand zal mij vragen stellen over van, wat vind je van de Tweede Wereldoorlog? Wat denk je over de watersnood? Nee, dat is niet mijn geschiedenis. Mijn geschiedenis is migratie. Ja. Ik dacht van, nee, dat is niet waar. Ik heb veel meer om te bieden. De enige manier om hier van af te komen is om weg te gaan. En niet alleen om die vraag niet meer te horen, maar ook de continu te voldoen aan de vraag van anderen. Waardoor je ging na de moord op Theo van Gogh. Ja, ja. Werd het toen ook erger? letterlijk, en ik benoemde dat ook in de voorstelling, ik zei het ook tegen Rashif, op dat moment, het was al heel heftig, het discours. En ik was bij de begrafenis van, tenminste, daarbuiten, niet op de begrafenis, maar alle mensen die daar nog aan demonstreren waren, die daar op, dus een stoet die daar heen ging. En ik was dat aan het fotograferen en ik las de leuzen en ik dacht bij mezelf van, het discours is nu helemaal gepolariseerd al. Misschien wel eenzelfde moment van wat doe ik hier, wat kan ik hier aan bijdragen. En op dat moment wist ik niet of ik daar iets tegen kon inbrengen. Maar ik wist dat ik zelf nog heel veel te doen had aan mezelf. Dus toen heb ik de keuze gemaakt om die reis vervolg te geven. Om te zeggen van ik moet nog een heel ander land toe-eigenen en mezelf eigen maken. Dus ik moet nu eindelijk die stap maken. Ik ga naar Turkije. En dat heb ik gedaan. Ik heb ik had niet zoveel bezit. Maar alles wat ik had in de kattenbak gegooid van een oude auto. Ik heb mijn contractje opgezegd van mijn woningje wat ik had. En ik ben daar in één keer naar Turkije gereden. En 11 jaar lang heb ik daar gewoond. Ja. En je zei, ik had ook nog dingen over mezelf uit te zoeken. En dat zei je aan het begin van de uitzending ook. Van ik ben nog te veel met mezelf bezig om iets voor anderen te kunnen betekenen. Ja. Ik heb het idee dat nu voorbij is. Klopt. Ik bedoel, we hebben het wel een uur over jezelf gehad. Maar volgens mij dat met jezelf bezig zijn, je weet nu wel wie je bent. Ja, dat is. Turkije heeft mij alles gebracht wat ik nodig had. Niet, ik wist niet wat ik nodig had, hè. Maar ik wist dat ik iets nodig had waardoor ik voorbij al die beperkingen opgelegd, dan wel eigen gemaakt of geïdentificeerd met dingen waarvan ik dacht van dit ben ik helemaal niet. En in Turkije werden die vragen ook niet meer gesteld. Ik zat in een stad van 18 miljoen mensen met een jonge generatie die gewoon zei van, we gaan het nieuwe Turkije opbouwen. Of je nou uit Feyenoord komt of niet. En of je nou uit Feyenoord komt of niet. Wat heb je te bieden? Wat kan je? Doe je mee? Ja of nee? Ik dacht bij mezelf van, nou, dit is gewoon goud. Ik kan hier gewoon mezelf helemaal weer opnieuw ontwikkelen. Dus ik ging door met de fotografie. De eerste kunstgaleries voor jonge kunstenaars werden opgezet. Galerie Exist. De Istanbul Modern werd net gebouwd. Dit is allemaal nog 2003, 2004. Was net open. En ik kwam daaraan met mijn autootje. Met al mijn cameraatjes. Ik dacht van, jongens, ik ga aan de slag. Mijn eerste tentoonstelling was denk ik 6 maanden later. En ik verkocht mijn eerste 3-4 foto's aan een verzamelaar. Ik werd toen genomineerd voor de ICP Award in New York. Want ik dacht bij mezelf, wat is de ICP Award in New York? Maar ik kwam in een vaart terecht van een generatie. Ja, dat was gewoon magisch. Dus alle trauma's en alle beperkingen waren, alle begrenzingen waren weg. Ik moest gewoon gaan en gewoon keihard werken, net zoals iedereen daar, om to make it in Istanbul. En dan langzaamaan vind je gewoon het antwoord op de vraag, wie ben ik? Ja, blijkbaar wel, ja. Ja. En vind je een plek binnen jezelf waarvan je zegt van, ik ben oké met wie ik ben. En ik denk dat dat eigenlijk het belangrijkste is uiteindelijk, van ik ben oké met wie ik ben. Dus ook als je dan na 11 jaar weer terugkomt, dan maakt dat niet zoveel meer uit allemaal. Nee, ik ben ook hier gewoon oké met wie ik ben. Ja, dat is fantastisch. En dan kan je van betekenis zijn voor anderen. Ik doe mijn best. Ik werk er nog steeds aan. Dankjewel, Ahmed. De voorstelling Meer dan 1000 woorden van mijn gast van vannacht, Ahmed Polat, is tot en met 31 mei te zien in theaters door het hele land. Dit was Nooit meer slapen. Nooit meer slapen is er ook als podcast. We staan in alle podcast-apps en dat is ook de plek om te abonneren. Hierna kunnen we luisteren naar Misha en haar gast, historicus professor Olivier Dekster. En morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan ontvang ik cabaretier en schrijver Tim Fransen. Wij gaan onder andere in gesprek over zijn nieuwe boek In onze tijd, leven in het calamiteitperk. Nog een mooie nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.